स्वाम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 31 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद माहेश्वरी भवन गुवाहाटी में यह प्रवचन हुआ। राम संसार की एकता है। शरीर से संसार अलग नहीं है, संसार से शरीर अलग नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर पृथ्वी से तेज वायु का आकाश भी बना है और ये संसार सब का सब ही पृथ्वी तेज वायु आकाश बना हुआ है। इनकी धातु एक है एकदम। शरीर को संसार से अलग मानना ये गलती है। तो पहली गलती है कि शरीर को संसार से अलग मानना। दूसरी गलती है कि संसार से स्वार्थ चाहना, ये बहुत गलती है। वास्तव में संसार समष्टि का नाम है तो संसार की सेवा के लिए शरीर है। छोटा होता है बड़ों की सेवा के लिए होता है, पालन बड़े करें बन सेवा छोटा करे। तो हमारा पालन संसार से होगा ठीक है। अन्न है, जल है, वस्त्र है, स्थान है, ये संसार से मिले। पालन तो हम संसार से करते हैं, यह होना चाहिए। परंतु संसार की सेवा करना हमारा काम है, न कि संसार से हम अपना स्वार्थ चाहे। अपना स्वार्थ चाहे ममता रखेंगे, इसका फल दुख होगा, जन्म मरण होगा, अनर्थ होगा। और सेवा करें तो उद्धार हो जाएगा। जैसे माता पिता है तो उनकी हम सेवा करें, माता पिता हमारा पालन करें। पर हम जब वो योग्य हो जाए तो पालन हम करें। तो बूढ़े हो जाए, कोई असमर्थ हो जाए तो उनका पालन हम करें। तो पालन नहीं है, उसका सेवा होगा। पालन तो बच्चे का करते हैं माँ बाप, हम पालन थोड़े करते माँ बाप का, माँ बाप की सेवा करते हैं। तो सेवा करना और कुछ न चाहना ये बड़ा सीधा, इसको कर्मयोग कहते हैं। ये उद्धार करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। सांख्य योग से भी इसको श्रेष्ठ बताया है। सांख्य योग ज्ञान योग है। हम ज्ञान करें परमात्मा से अभिन्न का, परमात्मा एक तत्व परिपूर्ण परमात्मा से एकता। जैसे संसार की शरीर की एकता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला और संसार में रहने वाला ये व्यापक परमात्मा एक है। जैसे शरीर और संसार बाहर से एक है, ऐसे संसार मात्र में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा और शरीर में मैं स्वयं, तो व्यापक वो एक है। वो परमात्मा तो एक है। घटघट व्यापक राम जी अति जड़ा नहीं दूर। घटघट में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सुनिष्टि, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान भी एक हुए, सबके हृदय में रहते हैं और हम एक हुए अपने शरीर में रहते हैं। तो अपने शरीर में हम एक हुए, शरीर में अपने शरीर में सब जगह हम रहते हैं। ऐसे सब संसार में परमात्मा रहते हैं। तो जैसे शरीर आदि चीजों की सेवा, चीजों से संसार की सेवा करें, ऐसे हम परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा हमारा पालन करे, तो हम जो स्वयं चेतन है वो परमात्मा की सेवा में लग जाए, और शरीर जो संपत्ति हमारी है वो संसार की सेवा में लग जाए। इनसे जो हम भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, ये चाहना ही बदन बांधन करने वाली है। कारण गुण संगो से सदा सद्योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जो जन्म होता है वो गुणों का संग है। गुणों का संग गुणों से चाहते हैं, और ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा। तो संसार से सुख चाहते हैं, इससे बंधन होता है। और ये प्रत्यक्ष बात है, जिन चीजों को हम अपनी मानते हैं उनमें हम बंधते हैं। आपके पास जितने रुपये हैं उनमें ही तो आपका बंधन है, वो घटने बढ़ने पर आप असर होता है। और आपके पास नहीं है, जिनको आपने अपना नहीं माना है, वे घट जा बढ़ जाए तो क्या असर पड़ता है। सुन लेते हैं इंग्लैंड में एक अर्जी एक 10 लाख की पैदा हो गई, तो जो उनमें आप बंधेंगे, सुन लिया ज्ञान हो गया पर बनते नहीं, क्योंकि उनसे रुपये हमारे संबंध नहीं। हमारे 10 हजार हो जाते भी हम राजी हो जाते हैं, और नष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब 10 लाख और 10 लाख का घाटा लग गया एक अंग्रेजी है, तो ज्ञान तो हो गया ना, अपने घाटा लगा उसका भी ज्ञान है, एक मुसलमान के घाटा लगा उसका ज्ञान है, ईसाई के घाटा लगा ज्ञान है। ज्ञान होने पर दुख तो नहीं होता ना, तो ज्ञान से दुख नहीं होता है, ममता से दुख होता है, अपनापन करने से दुख होता है। तो वो अपनापन नहीं है, अपनापन इतने में है सेवा करने विषय में। जैसे कोई सदाव्रत बांटता है तो सदाव्रत लेने वालों को देने के लिए वो है, न कि लेने वालों से लेने के लिए। लेने वालों से लेने के लिए हम देते हैं सदाव्रत, उसे क्या देंगे, उनकी दया तो यही मानते हैं कि ले ले हमारे से, उनकी हमारे से सेवा हो जाए। तो इस तरह से सब संसार की सेवा करने के लिए हम हैं, हमारे लिए ये सब नहीं है। ये गलती यही होती है, हम लेते ये तो भोग, हम सेवा करते ये होता योग, उनसे हम सुख चाहते हैं ये भोग है, भोग से पतन होता है, और सेवा करते हैं उसे उत्थान होता है। तो सेवा करने का हमारा अधिकार है, सब सेवा करो। तो जैसे संसार की तरह से माँ बाप की सेवा करो, भाई भौजाई की भी सेवा करो, और स्त्री पुत्र का भी पालन करो, इनका पालन करना हमारा धर्म है। वे हमारा कहना माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो जो हमारा कहना नहीं माने, क्योंकि हम उनसे चाहते ही नहीं, हम तो उनकी सेवा ही चाहते हैं। लड़का हो गया, बड़ा हो गया, पढ़ा दिया, योग्य बना दिया, ब्याह कर दिया, फिर वो कहते बना बनी पधारो, आपकी मर्जी हो जाओ पधारो, आपकी शक्ल पे ले जाओ, आपकी जाओ पधारो, और रहो तो बिराजो आनंद से, अपना काम हमने कर दिया। अब उनका काम वो करे ना करे, हम क्यों आशा रखे, हम उनसे आशा क्यों रखे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा न रखे भी सेवा करे तो कर दो, कोई बात नहीं, ले लो, पर उनकी सेवा के लिए सेवा ले लो। वे सेवा किए बिना नाराज हो तो सेवा ले लो भाई। जैसा आपकी स्त्री है, रसोई आप बनाओ, भोजन करो, वो कह नहीं मैं बनाऊंगी, तुम बनाओ, तो उनकी राजी के लिए बनावे। एक सज्जन थे वेश भाई, और ये मैं बातें सुनी, वो पढ़ाई कर बहुत अच्छे ग्रेजुएट बन गए अच्छे, तो ये संबंध आने लगे, कोई कहते इतने अब देंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे। उसने कहा कि मैं पसंद करूंगा, मैं रुपयों के लिए नहीं करूंगा संबंध, मैं संबंध अपनी मर्जी से करूंगा। तो मर्जी में देखो तो देखते देख एक अंधी लड़की मिली, उसे गोत्र और मिल गया, विवाह का भाई ठीक तरह दोनों को आई, जाति गोत्र विवाह होना चाहिए, मेरा संबंध मिल गया। कि तुम्हें इस साल ब्याह करूंगा। लोगों ने कहा इसी साल क्या ब्याह करेगा, तो मैं तो इससे करूंगा क्योंकि इनका गोत्र वोत्र मिल गया है और सब मिल गई, इस वास्ते करूंगा। क्यों करेगा, तो कहते हैं मैं लिया है जन्म तो किसी की मेरे सेवा बन जाए, मनुष्य बना है मेरे में तो किसी की सेवा बन जाए तो अच्छी बात है, तो दूसरी सेवा में क्यों लोग सेवा करना चाहता हूँ, तो किसी करना जो सेवा जो बेचारा स्वयं कर न सके ऐसा व्यक्ति हो उसी की सेवा करूं, तो उसने ब्याह कर दिया उसने और उसे बाल बच्चे हो गए, तत्ती ले जाता रसोई स्वयं बना था, अंधे रसोई कैसे बना हुआ अंधी दीखा नहीं, रोटी सेके भी कैसे दिखे बिना, तो रसोई बना था और भोजन कराता, कपड़ा ही धो देता, स्नान भी करा देता और सेवा करता, और बड़ा प्रेम रहा, बच्चा बच्ची हो गए तुम हो गया, फिर बच्चे सेवा करने लगे। तो उद्देश्य ये है कि किसी की सेवा हो जाए तो हमारा जन्म सार्थक हो जाए। सेवा लेने से सार्थक होता है क्या जन्म, आप विचारो, सेवा लेने वाला आपको अच्छा लगता है, सेवा करने वाला अच्छा लगता है। गोस्वामी महाराज कहते हैं बहुत प्रीति पूजाई में की, पूज में की थोड़ी, सेवा लेने की हमारे इच्छा है, सेवा करने की कहो है, जो पूजन करे पूजा तो हम ले लें, हमारा नमस्कार करो पूजन कर दो, तो ये तो प्रीति है, पर हम पूजन करें सेवा करें ये नहीं, तो उद्धार तो उससे होगा। लेने में तो पशु पक्षी लेते ही है, पशु जितनी सेवा लेते हैं पक्षी भी सेवा लेते हैं, तो सेवा कर थोड़ी सकते हैं बेचारे, आप ले लो गाय से ले लो भैंस से ले लो भेड़ बकरी से ले लो ऊंट घोड़ा आदि से ले लो सेवा ले लो, पर ये कर तो नहीं सकते ना, मनुष्य सेवा कर सकता है, इनमें करने की शक्ति है। जैसे कैद खाने में कारागार में कैदी रहते हैं और उनका प्रबंध करने के लिए अफसर रहते हैं, तो अफसरों के लिए कैदी है, कैदियों के लिए अफसर है, कैदी अफसर के अफसरों के लिए नहीं है, कैदियों के लिए अफसर है। वे क्या कैदी क्या करेंगे, वे तो बेचारे कैद में पड़े हैं, ऐसे ये जितने 84 लाख के जीव हैं, ये तो कैद में पड़े हुए हैं, पूर्ण किया हुआ पाप उसका भोगने के लिए आए हैं। कैदी कौन है जो पाप का फल भोगते हैं, पाप पूर्ण जैसा किया उनका फल भोगने के लिए है, ये काम करने के लिए प्रबंध करने के लिए है, म्युनिसिपालिटी में आप इकट्ठे होकर संसार की सेवा कर सकते हैं, शहर की सेवा कर सकते हैं, पर ये पशु पक्षी कर गए संसार की सेवा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उन पर जिम्मेवारी भी नहीं है, उनमें करने की सामर्थ्य नहीं है, बिना सामर्थ्य हम सेवा ही नहीं रखते चाहते। 10-12 वर्ष का लड़का है उससे कम तो 2.5 मन का बोरा उठा लो तो ये आशा ही नहीं करते, ये उठा नहीं सकता, अरे बारे मन इसमें तो मन भरी बोझ नहीं, खुद मैंने मन भरी बोझ नहीं है। तो जो सेवा कर सकता है उसी से आशा रहती है, वही सेवा करता है, जो काम नहीं कर सकता उसे आशा क्या रखी जाए। एक मान लो कि मेरे से आप बातें सुनने की इच्छा करते हो, रुपए लाने की इच्छा करते हो, स्वामी 10,000 रुपए लिया स्वामी जी से, ऐसा होती है आपके मन में, किसी के उधार ले आएंगे फिर दे देंगे ब्याज से ही दे देंगे, बाबा जी से जाते जो हम नहीं कर सकते वो आशा नहीं रखते ना, आप हम कर सकते हैं वो आशा रखते हो कि हम सुना सकते हैं, तो इतना इकट्ठे होकर सुनने के लिए, तो कर सकता है उसी से आशा रहती है, तो आप सेवा कर सकते हैं। सेवा करना है ये चेतनता है और सेवा लेना ये जड़ता है, जड़ चीज कैसे जड़ चीज इकट्ठी होती है, चेतन तो सेवा करता है विचरण करता है, तो उसका काम है पशु पक्षी वृक्ष आदि जो बेचारे अपना भी पालन नहीं कर सकते वो सेवा क्या करेंगे, वृक्ष खड़ा है एक जगह जल दिया जल भरा हो जाएगा, जल नहीं दिया घाम तपे तो सूख जाएगा, जाड़ा ज्यादा पड़े तो उसे सूख जाएगा, करे क्या हो, अपना भी पालन नहीं कर सकता, वो हमारा पालन करेगा। पशु पशु आदि है, गाय भैंस आदि, वो हमारी क्या करे, हम सेवा ले सकते हैं, उसे हम काम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी प्रबंध कर सकते हैं, उनके खाने पीने का, घास पानी का, रहने का, छप्पर आदि हम कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ही। वे अपने आप को सौंपे हुए रहते हैं, आप जैसे तो जब मान दो वही मैं पड़े रहेंगे। कई जगह बंदे वो पशु मर गए बेचारे, ख्याल नहीं किया और उसके मर गए, वो तो अपना भी प्रबंध नहीं कर सकते। इस तरह से हम सेवा करें तो दोनों ही सेवा करें, एक दो कर नहीं सकते उनकी सेवा करें, और एक जिन्होंने हमारा पालन किया है, हमारे को शिक्षा दी है, हमारे को योग्य बनाया है, बड़े बूढ़े हैं अब असमर्थ है, उनकी सेवा करें। एक तो अभावग्रस्तों की सेवा करें, एक बड़े पूजनीय आदरणीय है उनकी सेवा करें, उसी लिए हम है, तो हमें सेवा करनी चाहिए। उनसे ऐसा क्या रखें, वे कहें तो नहीं आप विरस आपने बहुत किया, हमारे को जन्म दिया है, बचपन में क्या हालत थी महाराज, माँ के जन्म में कैसा हालत थी, मक्खी नहीं उड़ा सकते, नाक में आंखों में मक्खी खाने लगे तो उड़ा सकते थे, ऐसी हालत थी। आज हम बड़ी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, पर दशा तो ऐसी थी कि नहीं, उसे व्याख्या दे सकते थे, मक्खी नहीं उड़ा सकते, क्या कर सकते, उसने सेवा ले ली। तो अब योग्य हो तो सेवा करो भाई, संसार मात्र आदान प्रदान से चलता है, धनी से धनी आदमी, मिनिस्टर से मिनिस्टर आदमी, क्या दूसरा सेवा नहीं लेता है, क्या हम सेवा नहीं लेते, तो सड़क पर चलते हो, सड़क आपने जमाई है, किसी वृक्ष में बैठते हो, वृक्ष आपने बनाया है, हुआ है, किसी सरोवर पानी पियो, सरोवर आपने बनाया है, कुएं से आप पानी पीते हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो दूसरे सेवा न ले निर्वाह कर दे, कैसे निर्वाह कर लोगे आप बताओ। तो जिन आप दूसरों से अपना निर्वाह करते हो, तो आपका कर्तव्य है कि दूसरों का निर्वाह करो और कोई सेवा करो। देवान भावियता नहीं ना ते देवा भावियंत, देवता आपका पूजन कर, देवता आपकी, परस्परम भावियंत श्रेय परमावश्यत, परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, और शिक्षा में शिक्षा देना बाल बच्चों को, जिनको शिक्षा नहीं, आपको विद्या याद है तो अक्षरों का ज्ञान कराओ, भाषा का ज्ञान कराओ, व्यवहार का ज्ञान कराओ, जिससे वे भी अपना काम करे। इस तरह से सबकी सेवा करने के लिए मानव शरीर है, मनुष्य शरीर स्वार्थ करने के लिए नहीं है, आपस में भी एक एक की सेवा करो। व्यापार करते हो तो आपने कपड़ा दे दिया, उसने पैसे दे दिए, आपके पैसों की भूख है, उनके कपड़े की भूख है, उन्हें कपड़ा चाहिए, आपके पैसे ही पैसे दे दिया, अब उसमें कहे हम ज्यादा ले लें जो ठग लें, तो लेने में ही ठग लें, देने में ठगे, देने में ठगाई, लेने में ठगाई, तो उसी ठगाई नहीं आपकी ठगाई होगी। एक लड़का मार्क्स का गुड़ दूंगा, तो उसने गुमार दे दिया, ले जा, वो बढ़िया से लिया, तो गुमार ले गया, गुमार लेकर बने को दे दिया, बढ़िया ने गुड़ दे दिया, वो कहते हैं बढ़िया बड़ा मूर्ख, ये पशु खाने की चीज, मैंने खाने की चीज ही नहीं, वह तो ले ली और गुड़ दे दिया, कितना भोला है, कितना है, भोला है कुछ तो होशियार है, गुड़ में भी नफा लिया, गुमार में भी नफा लेगा, दो नफा लेगा, भोला है खाने गुड़ को, गुमार खाया था आदमी, आदमी खाने की चीज नहीं, अरे बीच में गुड़, हाँ हाँ कैसा मीठा गुड़ दे दिया। तो समझता है सर बढ़िया भोला नहीं है, बड़ा होशियार है, तो खाऊ खाऊ करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, देव देव करना बड़ी बात है, तो सेवा करो, हाँ आपको और नहीं दूसरे दे लो, जैसे हमारे सुन लो हम सुना देंगे, रोटी आप दे दो, हम रोटी कहां से देंगे तुम्हारे को, हमारे पास खाने को नहीं, दे देंगे तो स्वामी जी भोजन करें, स्वामी जी का चलो भोजन कर देंगे, कुछ क्या कर लोगे, जाते कुछ यही तो बात हम कहने, रोटी आप दे दो, हमें व्यापार क्यों करें, व्यापार करें तो हमारा व्याख्यान निरर्थक हो जाए, क्योंकि रोटी रोटी लेना है, कुछ बातें सुना दो, रोटी ले लो, तो हमारा व्यापार हमारा जो व्यवहार हो तो जाए देना, ये तो जाए व्यापार आपकी रोटी व्यापार, तो हमने आपको बात सुना दी, आपने हमें रोटी दे दी, व्यापार हुआ, जयराम जी ने क्या समझ रहा। तो रोटी के लिए हम व्यापार करें, रोटी के लिए व्यापार सुनावे नहीं, हमारा काम है भाई, फिर से हमारे को आती है बात, हम सुनावे आपको भी हमारे पास है, आपके पास नहीं रोटी हम खिला दे, तो जिसके पास जो नहीं है वो दे दो। जैसे घड़ी चलती है ना, उसमें आपने पूछ ऐसा चलता है यू, यू। तो इसकी पूर्ति ये करता है, इसकी पूर्ति ये करता है, इसकी पूर्ति ये करता है, तो घड़ी चलती है ऐसे, आप उसमें एक एक की पूर्ति करते हुए चलो तो संसार चलता है। सभी खाऊं खाऊं करने का संसार क्या चलेगा, बोलो वही खा जाएगा, वही खा जाएगा, जाएगा। आज स्वार्थ बुद्धि होने से पहले के अपेक्षा दुनिया दुखी है, चीजें तो कई पैदा हो गई, कई तरह का आविष्कार हो गया, कई तरह की बस्ती हो गई, परंतु शांति हो गई क्या? शांति की तो खोटे रास्ते से ऊंधे रास्ते शांति कैसे होगी? ऊंधा का परिमाण तो ऊंधा ही होगा, सुंदर कैसे हो जाएगा? चौपड़ में खाऊ खाऊ करे तो आप क्या खा रखो, सेवा करो, एक एक सेवा करो, सेवा में उत्साह चाहिए, मैं करूँ वो को तो मैं सेवा करूँ, कितना प्रेम हो जाए आपस में, घर में स्त्रियां भी बेरानी जेठानी सास ननद बहू भी सेवा करे, आपकी सेवा करो, सब सेवा करने से कितना प्रेम हो जाए, कितना सुख हो जाए, कितना आराम हो जाए। प्रत्यक्ष बात है, तू सेवा कर मैं आराम करूँ, लड़ाई हो जाएगी। तो अपने सेवा करने के लिए मानव से यही तो न कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुदाई, स्वर्ग में जाओ तो क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विषम थी पतन होगा, तो सबकी सेवा करना ये खास काम है, गृहस्थी के लिए विशेष जिम्मेवारी है। हमारे पास हम भी करने सेवा ही, हम व्याख्यान दे करके गुरु बना तुम्हारा, तो गुरु बनने के लिए सेवा करते हो, लेने के लिए करता है, हमारा सब चेला बन जाए, ये तो डाका ही जाना है ना। तो ठग रहेंगे निकले काम करने, तो भाई कोई नहीं, हम तो बात आपको बता दें, आप रोटी दे दो, कपड़ा भर जाए कपड़ा दे दो, मकान दे दो, हम कहां से मकान दाओगे, समझे आपने घर जाओ, कहां जाओ, घर है हमारा, हमारे घर में क्यों बैठे हो रही हो, तो कहां जाओ, आपके पास वो बात नहीं है तो हम बता दें, रोटी आप दे दो, कपड़ा आप दे दो, मकान आप दे दो, किराया आप दे दो, हम कहां से लाएं, और हमारी बात है आप बता दें, हम कपट रखे नहीं, खूब अच्छी बात जिससे कल्याण हो जी वो बता दें, हम गुरु बड़े हुए तो खाऊ खाऊ करने लग जाए, चीज अच्छे नहीं है ना। देना है सबको, देना है कोई परमात्मा को लेना है, लेना है वो परमात्मा से विमुख होना है, कोई चाहेगा खाऊ खाऊ चाहेगा, कोई कोई नहीं चाहे, इस बात से सेवा करो ये खास बात है। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कल्याण होता है, तो सबका हित कैसे हो, अपने में शक्ति अनुसार करो, अपने अपने वस्तु अनुसार करो, अपने बल के अनुसार करो, अपने पास सामग्री उससे करो, जैसा सुगमता से करो उतना ही, उसमें कष्ट पाने की जरूरत नहीं, सुगमता पूर्व जितना हम कर सके उतना करो, आप हम भी कर ले आप ही करो, तो बड़ा प्रेम रहेगा, बड़े आनंद से रहेंगे, बड़ा सुख होगा आपस में, या लड़ने के लिए सुख नहीं होता है, राजी हो जाए थोड़ी देर परंतु आपस में प्रेम नहीं रहता है, देने के लिए प्रेम होता है। परस्पर भाव यंत श्रेय परम वाक्ष नारायण नारायण नारायण नारायण, प्रताप करो सवरता, क्योंकि शरीर है संसार का है, धन है आपके पास में, मकान है आपके, जो सो बाहर की चीजें ये सब सिरोड़ी है, फांती आई आप भी दे लो, रसोई बने भिक्षु खावे दो, भोजन दो, तो एक दूसरे के निशाबन दे दो, सब कैसे देते हैं, तो हम भी भोजन करेंगे सब देव तो कैसे देते हैं, और अन्याय मांगो तो वही दो, रोटी हम भी खाए तुम्हें खा लो, जल हम पी तुम भी पी लो, अब सब के सब तुम्हारा कैसे दे दे, और दूसरे की पांती भी और भी तो आएंगे कोई, कोई जरूरत नहीं, आप एक रोटी दो आपका धर्म पालन हो गया। सुगमता से आप जितनी कर सको करो, हमारे से जी गम करें। एक बार भाई आए बूढ़ी हो जाते भाई, भाई अपने अपने बूढ़े मारे, इस तरह से आप बड़ा प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति रहेगी, खटपट मिट जाएगी, कलह मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज। चलो भाई गोविंद गोपाल की जय।